biz aşka inandık. Bir ömür boyu dedik. Gülsün yüzümüz ve asla sonu gelmesin istedik. Nasip etsin hak herkese mutlak. El ele hep huzura koşmak. Saadetimize nazar uğramasın hep birlikte. Maşallah, dilim dilim esirgesin Allah. Hep birlikte. Maşallah, dilim dilim esirgesin Allah. Biz iyi kötü her günde ant içtik sevgiye. Emelimiz layık olmak ebedi sevgiliye. Nasip etsin hak herkese mutlak. El ele hep huzura koşmak. Saadetimize nazar uğramasın hep birlikte. Maşallah. Güzel bu özel bu temennilere amin diyelim. Nasip etsin yüce Rabbim bunu her kuluna. Muhabbetle ömür sürüp hep gülsün yarına. Hep birlikte gelin siz de dua edelim. Bu güzel bu özel bu temennilere amin diyelim. Nasip etsin yüce Rabbim bunu her kuluna. Muhabbetle ömür sürüp hep gülsün yarına. Saadetimize nazar uğramasın hep birlikte. Maşallah, dilim dilim esirgesin Allah. Hep birlikte. Maşallah, dilim dilim esirgesin Allah. Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. Gülsün yüzümüz ve asla sonu gelmesin istedik. Nasip etsin hak herkese mutlak. El ele hep huzura koşmak. Saadetimize nazar uğramak.